प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। धर्म के पालन में अगर आराम ज्यादा होता, सुख ज्यादा होता और पैसे खूब पैदा होते तो धर्मात्मा बहुत बन जाते। धर्मात्मा बनने के लिए कुछ कष्ट सहना पड़ता है। जैसे कोई विद्या पढ़ना चाहता है तो कभी सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। आप विद्या चाहते हैं तो आराम कैसे, मेहनत करनी पड़ेगी। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी, विद्यार्थी न कुतो सुख, विद्यार्थी को सुख कैसे होगा। ऐसे ही धर्मात्मा बनने के लिए आदमी को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वो कष्ट तपस्या है, उसका बड़ा पुण्य होता है। तपस्या करते हैं वे भी कष्ट उठाते हैं, तो उसे डरना नहीं चाहिए। आजकल की परिस्थिति देखते हुए किसी भाई ने लिखा है तो बहुत ठीक लिखा है, क्या करें। किसी क्षेत्र में जाओ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ऐसे ही होती है। अब कुटुंब का पालन करना है तो झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, कपट का भी सहारा लेना पड़ता है, क्या किया जाए। तो भाई जहां तक बने ऐसे बचो। वास्तव में हम भयभीत होते हैं, ना तो है भगवान पर विश्वास, ना है अपने भाग्य पर विश्वास, ना अपने पुरुषार्थ पर विश्वास। इससे ये समस्या बड़ी कठिन हो गई। ये परिवार नियोजन करते इसमें भी ना तो भगवान पर विश्वास है, ना प्रारब्ध पर विश्वास है, न भाग्य पर विश्वास है, न पुरुषार्थ पर विश्वास है। विश्वास है पाप पर कि पाप करने से ठीक हो जाएगा। ये बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं है। हम धर्मात्मा बने तो कष्ट तो सारा पड़ेगा, थोड़ी तंगी भी सहनी पड़ेगी, परंतु अगाड़ी ठीक हो जाएगा। पहले हम सह लेते हैं, पीछे उसका नतीजा अच्छा होता है, परंतु पहले तो भाई सहना पड़ता है। विद्या ध्यान करें तो कभी न कुछ हम हंस के सीखे हैं, कुछ न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे हैं। किसी के पराधीन होना पड़ेगा तभी न विद्या ध्यान होगा। ऐसे कुछ कष्ट पाए बिना धर्मात्मा कैसे हो गए। तो डरना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अच्छा की अच्छाई में देरी लगती है, परंतु होता है सब ठीक। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत में दुर्योधन की एक पार्टी है, एक युधिष्ठिर महाराज की पार्टी है। तो युधिष्ठिर महाराज की में धर्मात्मा होते हैं, दुर्योधन है वो धर्मात्मा, उसने वो तो राज्य चाहता है। तो उसको बहुत धन मिला, राज्य मिला, बहुत होगा। और युधिष्ठिर महाराज ने कष्ट उठाए, वनवास का 12 वर्ष, वनवास 1 वर्ष, अज्ञातवास, ऐसे बड़े कष्ट उठाए। परंतु आज आप विचार कर देखो तो आप लोगों सबके हृदय में दुर्योधन का आदर है कि युधिष्ठिर महाराज का आदर है। और विजय हुई तो विजय सिर की हुई। पांच भाई में से एक भी नहीं मरा और सौ भाई में से एक भी नहीं बचा, सब मर गए। तो इसका नतीजा परिणाम अच्छा होता है। भगवान पर विश्वास रखे, भाग्य पर विश्वास रखे, सच्चाई के साथ किसी का कष्ट न देना है, सबका हित करते हुए व्यवहार करना है। इसमें कष्ट तो उठाना पड़ता है, परंतु सूरवीरता रखे। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिविर मांस मांस काट के दे, दधीची ऋषि हड्डियां दे दी, हरिश्चंद्र ने राज छोड़ना पड़ा। ऐसे राजाओं को भी कष्ट हुआ है। धरे सहे धर्म हित कोटि कलेशा। आज धर्म के लिए क्लेश करने में तो सहने में तो हिचकिचाते हैं, परंतु भक्त पर आपदा आ जाती है, झूठ गबट बेईमानी करते हुए भी, तो उसमें कष्ट तो सहना पड़ता है। क्या झूठ गबट करने वाले सबके सब सुखी हैं? क्या सबके सब धनी हैं? क्या सबका आदर है? सब आराम है क्या? आप पसाव देंगे, चारों तरह के आदमी में रह गए। झूठ कपट करते हैं और धनी हो गए, झूठ कपट करते हैं तो धनी नहीं होते। पाप करते निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। रात दिन पाप करते हैं, कटिपट मन लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है, पेट भर नहीं, अन्न नहीं, ऐसी दशा है। ऐसे कई धर्मात्मा होते भी बड़े आराम से सुख से रहते हैं, और धर्मात्मा होते भी कष्ट भी उठाते हैं। तो अभी जो परिस्थिति कष्टदायक है वह पूर्व के पापों के कारण से आई है, और सुखदायी परिस्थिति है ये पूर्व के पुण्यों के कारण से आई है। परंतु कष्टदायी परिस्थिति भोगने से पाप कटते हैं और नया विकास होता है। इस बात को विशेष ध्यान दें। जैसे दो बालक 25-25 वर्ष के हो गए, एक के तो पिता और दादा भी विराजमान है 25 वर्ष का हुआ, और एक लड़के जो 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए और वो 25 वर्ष का हुआ, तो इन दोनों में होशियार कौन होगा? विकसित जीवन किसका होगा? जिसके पिता माता मर गए वो कष्ट उठाता है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और लाड में प्यार में पला है तो उतनी अवस्था होने पर भी वो इतना कामयाब नहीं होगा, आलसी पमादी रहेगा। तो ये सुख अच्छा तो लगता है परंतु इसमें विकास नहीं होता। कष्ट बुरा लगता है पर विनाश नहीं होता। न्याय करते हुए ऐसा कष्ट है वो आनंददायक होता है। एक अम्बालाल नाम के गार्ड थे, कई पूरे वर्षों के बाद में पढ़ता था अखबार में आई थी बात, तो वो भगवान पर विश्वास करके भजन में लगे हुए थे। तो वो घर थे ही, तो स्टेशन मास्टर को ये मिलने के लिए गए, तो बात चलते चलते ही भगवान की बात चल पड़ी। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, भगवान वगैरह कुछ नहीं करते, हम करते हैं तब होता है, भगवान कहते रहो दुख पाते रहोगे। वो कहते मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, काम करता करना उत्साह से करना ये तो कर्तव्य है, परंतु भगवान की बात तो विलक्षण है, भगवान की ऐसी है, भगवान तो अलौकिक है, उसे लाभ होता है, लोक में भी संतोष रहता है, आनंद होता है, परिणाम में बड़ा लाभ होता है। कहते हम देखें तुम कर देखो, अभी तुम गाड़ बैठे हो, गाड़ी पर मत जाओ, क्या भगवान करेंगे तुम्हारे, मैं देखता हूँ तुम्हारे भगवान को, गाड़ी पर मत जाओ। तो उसे अच्छा मैं जाऊँ तो गाड़ी ऐसी चली गई, गाड़ी पर गए नहीं। आगे स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी नहीं है, पता लगा कौन है वो, ऐसा है वो मलाल था, वो गाड़ी पर नहीं आया है। बात चली, अंत में उनकी पेंशन होने वाली थी तो उसको खर्च कर दिया कि वो भी नहीं होगी, और इसको निकाल लिया जाता है। तो जब अंग्रेज था उसने उनको जवाब दिया कि भाई तुम ऐसे करो, तो कहता हमारा बात ऐसी, मैं नहीं आया, घर पर न था, बात सच्ची बात है, तो तुम्हारा घर खाली करते हैं। तो ऐसी सुनकर वो राजी बहुत हुआ, प्रसन्न हुआ, अपने थैंक यू बहुत बहुत राजी हुआ, प्रसन्न हुआ। तो वो खाली करने वाले ने देखा कि ये क्या बात है, इसकी नौकरी भी गई, पेंशन वो भी गया, फिर राजी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, बहुत आनंद की बात है। तो उसको बुलाया कि तुम इतने प्रसन्न कैसे हो रहे हो, जीविका चली जाए तो राजी होता है कि नाराज होता है। उसने कहा कि हम दुख तो जो भोगते ही है, परंतु भगवान के नाम पर आज दुख भोग कितनी आनंद की बात है, आज मेरे भाग्य की बात है जो भगवान के नाम पर दुख मिला है। ऐसा दुख कहाँ पड़ा, भजन करते हुए दुख, भगवान के भक्त करते दुख होता है, सब बात बताई अपने। कैसे कह दे तुम्हारे उन्हें निकालेंगे, तुम नौकरी कर रहे हो तो भक्त पर वो निकाल भी सकते हैं या रख भी सकते हैं, परंतु भगवान का भरोसा रखने वाले के लिए ठीक होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भरोसा रखने वाले कोई कष्ट आता ही नहीं, दुख आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। पांडवों ने बहुत कष्ट उठाया है तो कष्ट आता है, दुर्योधन कष्ट न हो ये बात भी नहीं है। अंत समय में टांगे तोड़ दी गई, अकेला पड़ा है, साल गीत आते हैं रात्रि में, साल दिन में गीत आते हैं, यहाँ ये करता है, चल सकता नहीं, बड़ी दुर्दशा हुई है। तो ऐसी बातें होती है भाई, तो धैर्य रख करके बड़ी शांति से अपने धर्म का पालन करो, उसका निर्वाह हो जाता है। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, हम आपकी अपनी अपनी माता के जन्म लेते हैं तो माता के दूध पहले तैयार हो जाता है, हम जन्म पीछे लेते हैं। तो इस तरह से भगवान ने निर्वाह के लिए समझ कर रखा है, भगवान पर, धर्म पर, पुरुषार्थ पर विश्वास रख के सच्चे दिशा चलते रहो, कष्ट आते उठाते रहो, भोगते रहो, नतीजा अच्छा होगा कष्ट उठाने पर। और जो पाप करते हैं उनको भी कष्ट उठाना पड़ता है, भगत पर उनकी भी बुरी दुर्दशा होती है। कहानी पाप कर तो दिशीवास हो जाए, नहीं कटीपट नहीं पेट अघाई, ऐसी दशा भी होती है। इस वास्ते धैर्य पूर्वक अपने धर्म का पालन करो, भगवान का भजन करो। मानव शरीर है ये क्षय और सुख भोग के लिए है ही नहीं। आज ये बड़ी भारी गलती हुई है हम लोगों से, आप और हम सब ये एक ही पाठशाला के हैं, तो बड़ी दुर्दशा हो रही है। कारण क्या है, ना तो है हमारा भगवान पर भरोसा, ना हम लोगों में से भाग्य पर भरोसा, ना पुरुषार्थ पर भरोसा। एक बहन मिली थी विधवा, तो उसके ससुरालों ने सब धन दबा लिया। उनको पूछा मेरी देखी हुई बात है, तो वो कही मेरे को क्या मेरा दुख है, लोग तो कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे बाल बच्चा कुछ नहीं, दो हाथों पीछे एक पेट है, मेरी क्या कमी है, बड़ी धैर्य से काम करती थी। तो कम से कम दो हाथों पीछे एक पेट है, ऐसा भाव रखने से पुरुषार्थ से भी काम चल जाता है और भाग्य से भी चलता है। भाग्यम फलति सर्वत्र विद्यान से पुरुषम, भाग्य का तात्पर्य बैठा रहना नहीं है, अपना पुरुषार्थ पूरा करने पर भी जो सिद्धि नहीं होती तो कोई भाग्य का है कारण, निकम्मा नहीं रहना चाहिए। आज प्रायः आदमी काम कम करते हैं, सरकार का भी आदेश 8 घंटा से भी काम मत करो और ऐसा अभी ज्यादा फैल करो, ये देश के दरिद्र होने की दशा है। ये काम करो, आप उपार्जन करो, खर्चा साधारण करो, खर्चा तो अधिक करो और कमाओ नहीं तो दरिद्र नहीं होता क्या होगा। इस वास्ते अपने अपनी जगह खूब उत्साह से काम करते रहो और घबराओ मत भाई, क्यों सुख दो तो सबको होना पड़ता है, अच्छों को मंदों को सबको ही, ये तो आता है। अलंघ्यम दिन रात्रि मत लिखा है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसा आया करता है। इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बहुत चलना चाहिए अपने। आज व्यवस्था ऐसी होगी कि जिसमें झूठ कपट बेईमानी की मुख्यता हो गई। मैं सज्जन ने सुनाया कि 200 देश है जिसमें एक कितने 8 देश होता है, 8 पतित देश है, उनमें एक नाम हिंदुस्तान का भी है। तो अपनी फजीती हो रही है, अब उसे कोई सुखी तो नहीं हो गए आप, लोगों में ही फजीती रहे हमें दुख पाते हैं। न्यायुक्त काम करें तो इज्जत रहेगी हमारी, और वो तो मिलता जुलता मिलेगा, अन्न मिला है वस्त्र है वो निर्वाह से मिलेगा। इस वास्ते बहुत धैर्य पूर्व धर्म का पालन करते हुए अपने चले, ये अपने याद रखें। अधर्म का मोक्ष है। अब इसको क्या बताओ, अर्थ धर्म का मोक्ष चार है। अर्थ धर्म का मोक्ष मानो चार तरह के हमारे पुरुषार्थ माने जाते हैं, एक धन है, एक धर्म है, एक आराम है, एक मोक्ष है। तो चार है इसमें, अर्थ मानो धर्म, धन हमारे पास हो, धर्म दान पुण्य करे, और धर्म न दान पुण्य धारी, अर्थ धर्म का हो, एक जो हमारे विशेष सुख हो गए, एक मुक्ति हो जाए। तो ये चार चीज है हमारे प्रापणीय, और हमारे पास जरिया है दो, एक है पुरुषार्थ और एक है भाग्य। एक तो हमारे उद्योग से करें, एक भाग्य से होगा। तो ये चार को दो का भाग दे दो, तो धर्म का अनुष्ठान और मोक्ष करना, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है, और धन का प्राप्त होना और भोगों का प्राप्त होना, इसमें प्राप्त की प्रधानता है। इस वास्ते प्राप्त के अनुसार होगा, और धर्म का अनुष्ठान मुक्ति है, ये अपना का है तो हो जाएगा, नहीं करे तो नहीं होगा। और वो तो भाग्य से मिलेगा ही, अर्थ मिलने वाला मिलेगा, और निर्वाह होगा जैसे हो जाएगा। तो ये तो तीन दुनिया ऐसी बातें है, ये बात केवल शास्त्रों की ऐसी बात नहीं है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, इनसे मैं कहूँ कि तुम क्या चाहते हो, तो रुपया भी चाहते हैं, धर्म भी चाहते हैं। तो कहते रुपया चाहते हो तो रुपयों का नियम ले लो, रोजाना एक रुपया कमाएंगे, नहीं तो कहते चार पैसे छह पैसे कम से कम रोजाना कमाएंगे ही, ऐसा किसी का नियम नहीं है। क्या धन की चाहना नहीं है क्या, फिर नियम क्यों नहीं रहते, रोजाना 10 रुपया कमाएंगे हम, ऐसा कोई नियम नहीं ले सकता ही नहीं, और कहते भी नहीं, हम भी नहीं कहते कि भाई 5 रुपया रोजाना कमाओ तो करो। तो इसे किसी अपने हाथ की बात नहीं है, पर देते महाराज जब इतना दान पुण्य करो, भोजन करो तो 5 ग्रहसी टाला दो, सुबह भगवान के दर्शन कर लो, इतना नाम लो सबको, संजय गायत्री कर दो, ऐसा कहते हैं। तो इस करने में हम स्वतंत्र है, ऐसे ही रोजाना हम माल कोई खाएंगे, ये नियम नहीं चलेगा। पर धर्म करने का मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ऐसे साधन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। तो इसमें धर्म के अनुष्ठान करने में, मुक्ति के करने में, पुरुषार्थ में हम स्वतंत्र है, और धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं है। इनका मिश्रण है, विस्तार तो ज्यादा करने का समय नहीं है, कई बातें कहनी है, परंतु इस बात ऐसी है, मुख्यता है इसमें। तो धन की प्राप्ति करने में और भोगों की प्राप्त करने में पुरुषार्थ मुख्य नहीं है। अभी आप विचार करो कि जो गर्भपात करते हैं, पाप करते हैं, क्या वे सब सुखी है, क्या उसके अन्न की आदि की तंगी नहीं आती, क्या शरीर आदि की स्वस्थता नहीं बिगड़ती, बिगड़ती है, ये वैसी होती है। गर्भपात नहीं करते उनके और गर्भपात उनके फर्क नहीं रहता है, पाप करने से वो विशेष सुखी हो जाए ऐसी बात नहीं है, बहम है, क्योंकि दिखता उल्टा है। हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में दिखता है वो उल्टा दिखता है, हम दक्षिणाभिमुख है तो दर्पण का मुख उत्तराभिमुख होगा, हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण का मुख है पश्चिम की तरफ देखता है, अब वो देखता है उसके अनुसार से उल्टा हो जाएगा। इसमें विश्वम दर्पण दृश्यमान पख्यम दिनांतर्गतम, विश्व है दर्पण में देखने की तरह उल्टा दिखता है, अब कैमरे में उल्टा दिखेगा, उल्टा तो दिखता है ऐसा ही, पर दिखता है वैसा नहीं। सूर्य दिख रहे छोटा लेता है, रवि मंडल देखते लघु लागा, उदयन अवकाश त्रिभुवन कम भागा, पृथ्वी से बड़ा होने पर छोटा दिखता है, ऐसे अभी दिखता है वो अंशी नहीं है। दृष्टि शास्त्रों की है, धर्म की है, ऋषि मुनियों की है, हमारे ऋषि महापुरुषों की दृष्टि है, वो दृष्टि जितने काम की है हमारी दृष्टि उतनी काम की नहीं है। मनुष्य प्रत्यक्ष देखता है तो दुख पाता है, कष्ट उठाता है, बड़े बड़े भयंकर पाप करता है। तो आप लोग कृपा करके अगर ये पाप न करें, परिवार नियोजन से भला होता है, ये बात है नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है कि भाग्य की मिलेगी बात, परंतु पाप बड़ा भारी होगा, उसका नतीजा बड़ा भयंकर होने वाला है। दो विरोधी पार्टी, एक विरोधी के तो 60-60 लड़के एक रहे और आपके एक दो, हमारा हम दो, हमारे दो, दो हमारी, हमारी एक, ऐसा हो रहा है। अब वो जब पार्टी उधर की बढ़ेगी तो क्या दशा होगी? पहली उनका राजवेद क्या हुआ, बहन बेटी क्या दशा होगी, मंदिरों की क्या दशा होगी, आपकी पुस्तकों की क्या दशा होगी, धर्म की क्या दशा होगी, स्वयं सुखी कैसे रहोगे? अभी से तैयार कर तो ठीक है, ये इस घाटे की पूर्ति नहीं होती, होगी नहीं, जो आपने जन्मना ही बंद कर दिया, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी? धर्मांतरण करने पर कहते ठीक पैसा करो, उसमें तो आप उतर रहेगी, पैसा भी लगेगा, उद्योग बनेंगे, ये फिर लोग फिर उधर चले जाएंगे। अरे खास जन्मते हैं उनको रखो तो आपकी उन्नति होगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, पाप न करें। शास्त्र में आता है कि विद्वान है अच्छे अच्छे पुरुष तो विद्यावताम निरक्षर है वीक्ष महाधनत्वम, निरक्षर है पढ़े लिखे नहीं धनी है, निरक्षर है वीक्ष महाधनत्वम विद्या न विद्या विदुषा न है या तो विद्या का निराशा नहीं करना चाहिए। रत्नावतंसाम कुलताम समीक्ष्य किमार्य नार्य कुलता भवंती, वैश्य है बड़े बड़े सुंदर ज्ञान है उसके, क्या उसको देख करके सती नारी वैश्य बढ़ेगी? ये प्रत्यक्ष का सुख है ये नहीं है, मनुष्य के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। एक दृष्टि है तीन अंगुल जन्म की जिह्वा, हमारे तीन अंगुल है इसमें स्वाद आता है, तो इन अंगुल दृष्टि इसमें जिह्वा के पश में कुपति कर बैठेंगे, तीन हाथ बिगाड़ लेंगे या तीन हाथ के लिए तीन जन्म बिगाड़ लेंगे। दीर्घ दृष्टि वाले जिह्वा की परवाह नहीं करते, कुपथ नहीं सेवन करेंगे, भाई कड़वी दवाई सेवन कर लेंगे तो तीन हाथ ठीक हो जाएगा। अब तीन हाथ के लिए शरीरों के लिए चाहे खान पान बिगाड़ दें, मदिरा मांस मछली अंडा आदि खाएंगे तो इनका नतीजा बहुत बुरा होगा। किसी जंतु को भी किसी जन को भी नष्ट किया जाए, अशुद्ध अपवित्र चीजें भक्षण की जाए तो उसे अंतकरण मेला होकर दुख पड़ना पड़ेगा। अगर वही अगर कष्ट उठा करके ऐसे दरबार करोगा मन में बड़ी शांति रहेगी। बहुत धन होने पर भी हृदय में व्याकुलता है, धनी आदमियों को देखते हो देखते ये बड़े सुखी हैं, आपकी दृष्टि में सुखी हैं, उनको पूछा जाए तो रो पड़ेंगे, इतना दुख है इतना कष्ट है। हजारों आदमी उनके हर काम करते हैं, देख कहते हैं इनको सबको राजी रखे तो घाटा लग जाए, मुना कहे तो ये नाराज हो जाए, ऐसे तरह तरह का घाटा दुख है उनके। बढ़िया मोटर कोई भागने को आवे दे तो मोटर खराब हो जाए, नहीं दे तो मन खराब हो जाए, क्या करे सर, क्या आप होते क्या करे वो तो? ऐसे दुख कई तरह के तरह तरह के दुख है, वे दुखों के प्रकार में फर्क है, मूल में सब बराबर हो गए। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंधेरा बराबर रहता है, आधी रात से विचार करो कृष्ण पक्ष आधी रात और शुक्ल पक्ष आधी रात से उस अंधेरा की और प्रकाश की बराबर घड़ियां हो गई, परंतु ऊपर बढ़ता है चंद्रमा तब वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, घटता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, इसे नीचे की तरफ जाता है तो कृष्ण पक्ष होता है, ऊपर की तरफ जाए शुक्ल पक्ष होता है। सुख दुख बरोबर होते हैं, प्रकाश सम प्रकाश प्रकाश है। इस वास्ते धैर्य पूर्वक न्याय पूर्वक काम करो, सबका हित हो, हमारा भी हित हो, अभी भी हित हो, परिणाम में भी हित हो, अभी भी हित हो, परिणाम में हित हो, हमारा भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, चारों बातें। हमारा स्वार्थ कितने है, दूसरे चाहे कुछ करें तो दूसरों की परवाह न करने से अपने को दुख भोगना पड़ेगा भाई। इस वास्ते हमारा भी तो सबका हित और अभी परिणाम में तो ये धर्म का अनुष्ठान न्याय युक्त चलने से मन में बड़ी शांति रहती है। लाखों करोड़ों रुपया रहने पर भी मन में शांति नहीं है, और साधु संत है वो असली त्यागी है, उनके पास में कुछ नहीं है, पैसा उनके पास में नहीं, पैर में जूती नहीं, अंतिम में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, कपड़ा पूरा पहनने को नहीं, और एक को ये नहीं मिले और एक नहीं लेता है तो दोनों बड़ा भारी फर्क है। एक दिन एक को भोजन मिलता नहीं, एक एकादशी का व्रत है जो भोजन करता नहीं, भूखे दोनों है पर चित्त की दशा दोनों है एक है क्या? उपवास किया वो तो कहते भाई तपस्या है, आज मैंने धर्म का पालन किया है, और एक अन्न मिलता नहीं, वो रोता है क्या, बोला नहीं। तो भूखे दोनों होने पर भी धर्म का अनुष्ठान करने वाले प्रसन्न रहेंगे, न्याय चलने वाले प्रसन्न रहेंगे, अन्याय करने वाले रावण कितना रावण वशवर्ती नर नारी सब उनके वशवर्ती थे, वो भी सीता जी की चोरी करने के लिए इन उच्चे श्वान की नहीं डरता है। तो पाप करने में आदमी का हृदय गिरता है और धर्म में उतने हृदय बड़ा पक्का रहता है। जैसे मैंने अम्बा लाल की बात कही, उनके मन में शांति रहती है कि भगवान के लिए मैंने कष्ट हो जाया तो क्या प्रसन्न रहती। अरे धर्म छोड़ने पर दुर्योधन की क्या दशा हुई, चिंता ही कितनी रहती उसके पास में। युधिष्ठिर महाराज के साथ वाले उकता जाते हैं, पर धर्मार्थ भाव महाराज युधिष्ठिर कहते हैं हम न्याय से इधर उधर नहीं करेंगे। तो इस तरह से भाई बहनों से कहना है, आप सत्संग करें, सत्शास्त्र का स्वाध्याय करें, विचार करें, ठीक रहेगा। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष में दो में प्रधानता है पुरुषार्थ की, उद्योग की, और दो में है भाग्य की प्रधानता। भाग्य की प्रधानता होने पर भी अपना नियम ठीक रखेंगे तो दुख पाते हुए भी सुखी रहेंगे और सुख पाते हुए भी दुखी होंगे। चोर डाकू बड़ी थोड़ी थोड़ी देर में धन पा लेते हैं, क्या मन में शांति रहती है? मन में शांति नहीं रहती। तो धर्म का पालन करने में लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। इस बात से चारों पुरुषार्थ की ऐसी बात है। गीता में मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है, आत्मा स्वयं मालिक है, विषय है संसार के ये भोग है। तो स्वयं आप हो वो मालिक हो, मन बुद्धि है वो कहते हैं मेरा मन ठीक नहीं है, तो मन आप मालिक नहीं है, मालिक आप हो। मेरे कोई पूछ दे तो मैं पूछ दे तो आप मन के हो कि मन आपका है, तो आपके मन मेरा है तो आप मालिक हुए। कि मन ऐसा करता है, मन कुछ नहीं करता है, आपका विचार पक्का होगा मन ठीक हो जाएगा। आप ही ढीले हो जाते हो पर इंद्रियों के मन के वश में होकर दुख पा रहे हो। आप अपना पक्का रहो, शांति मिलती है, एकदम पक्की बात है। न्याय तो अपना जीवन बिताता है उसको शांति मिलती है। आप पुस्तक पढ़ो, गीता जी पढ़ो, इनका विचार करो, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैंने तो कुछ देखा है भाई, आप भी देखो। अच्छा संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा विचार रखो मन में, दूसरों का भी हित हो, हित किसी का ना हो, ऐसा रखो अच्छा रहेगा। और मदिरा है, मांस है, मसाले है, निषिद्ध चीजों के सेवन करने से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और धर्म भी बिगड़ता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा थोड़ा ही रहेगा। तो इस वास्ते न्याय योग संयम से अपना जीवन बिताओ तो सुख होगा ही। इस वास्ते मनुष्य को अपनी नीति पर रहना चाहिए। एक प्रश्न आया है कि किसी माँ ने गर्भपात किया तो उसकी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए, कन्या को कोई दोष दे भाई, कन्या क्या दोष करे बिचारी, उसकी माँ ने गर्भपात कर दिया तो कन्या का क्या दोष है? अच्छा अपना कुल है ठीक है, अपना गोत्र मिलता है विधि रहित, पर कोई दोष नहीं उसका। उसके भाई ये चीज लेने में संकोच होता है तो उसको कन्या लेने में दोष, मैं समझता हूँ सज्जन की ऐसी जची होगा कि भाई गर्भपात करने वाली रोटी भी नहीं लेना तो उस घर की कन्या कैसे ले, इस बार शंका उठी होगा। मैं उसको कन्या को कोई दोष नहीं है, लेने में कोई दर्द नहीं है, जहां तक बने बचो, उसका स्वार्थ करने में बचो। परंतु अब संसार में ऐसा ही काम चल पड़ा तो भाई थोड़ा बहुत विचार दुख पाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु उसका फल अच्छा होता है। आराम करना होता है उसका फल बुरा होता है। जैसे मैंने बताया ना, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी ने कुतो विद्या, ये बात है। इस बात से धैर्य पूर्वक अपना काम ठीक तत्वते रहो, दुख पाओ, दुख में भी सुख है। और सुख में जैसे बचपन में मौज से खेलते रहेंगे तो उसमें अंत में उम्र पर दुख पड़ा पड़ेगा, और बचपन में विद्या अध्ययन कर ले सुख हुआ। देखो भाई हमें तो एक बात याद आ गई, मैं जब पढ़ता था एक दिन की बात याद आ गई, लोगों को नहीं पढ़ता था व्याकरण, ऊपर एक आदमी बैठे याद कर रहा था तो एक चिड़िया आई और फोर उड़ गई, वहां बैठ गई, वहां समा चलेगी। तो मन में आया कि ये थोड़ी चिड़िया बड़ी सुखी है, मैं तो कैद में आया हुआ हूँ, ये तो बड़ी सुखी है, क्या वो बात ठीक थी हमारी, हमारी बीती बात है, ये चिड़िया बड़ी सुखी है, हम जान नहीं सकते। आज ये अक्षर सीखे अच्छी अगर फुलकते रहे तो क्या फायदा होता। तो ऐसे कठिनता मालूम देती है, नतीजा अच्छा होता है। तो अगर ये विश्व परिणाम है अमृत हो, पहले कठिनता पड़ती है परिणाम अमृत का निकलता है, सात्विक सुख होता है। आज विषेन्द्रिय संयोग से सुख पहले अच्छा मालूम देता है, परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इस वास्ते मनुष्य की वो तीन अंगुल की बुद्धि नहीं है, तीन हाथ की नहीं और तीन जन्म की नहीं और तीन गुणों से अतीत दृष्टि रहे उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर रहा है। थोड़ा पहला कष्ट होता है, फिर बड़ा आनंद होता है, चित्त में बड़ी शांति रहती है, पाप नहीं करता है। मैंने कुत्तों को देखा है, जो कुत्ता भौंकता है किसी को भूसता है तो भागता है, फिर आता है फिर भागता है करता है। एक कुत्ता पड़ा है वो देख लिया, फिर बड़ा है मोह रहता है, उसके मन में द्वेष नहीं है तो आनंद सोता रहता है। अब द्वेष हो गया दुख पाता है, आदमी वो एक ही कुत्ता दोनों दुख पा रहे हैं। तो बैर होने से मन में दुख पा रहा है, तो अपनी वृत्तियां खराब होने से जो अपने को दुख होता है वो वृत्तियां शांत रहने से वो दुख नहीं होता। आपत्ति काल भी बड़ा सुख से निकलता है, संपत्ति काल भी सुख से निकलता है। इस वास्ते मनुष्य को ये मनुष्य अगर ऐसे करेगा तो फिर आपका उद्धार कहाँ होगा। मनुष्य में मनुष्यता तभी है कि न्याय युग धर्म युग चले और दूसरों को उपकार करे, भगवान को याद रखे। तो भगवान के भजन करने का मनुष्य के सिवाय और मौका ही नहीं है। मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो अनंत सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा उसको मेरा कह सकते हैं, परमात्मा अपना मान सकते हैं, उसके साथ संबंध हो जाता, कितनी विलक्षण बात है। और भजन न करने वाला अभी तो शायद कष्ट होता है दुख, भगवान का विश्वास भरोसा रहता है, वो आपत में भी सुख ही रहता है दुख ही नहीं रहता है। उस परोपकार करना, ये दो काम खास मनुष्य के हैं, दो काम भगवान को याद रखना और जनता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना अपनी शक्ति के अनुसार। इसमें ज्यादा कम नहीं होता है, धनी आदमी हजारों रूपये खर्च करे तो भी थोड़ा है, एक साधारण आदमी मामूली खर्च करते बहुत हो जाता है। ये भगवान के भजन में धर्म में संख्या पदार्थों की संख्या काम नहीं करती है, आपकी परिस्थिति अवस्था वो काम करती है। टैक्स लगता है, इनकम टैक्स तो इनकम पर लगता है, तो भाई पूंजी पैदा होती है तो उसका कर देना पड़ता है। ऐसे आपके पास ज्यादा शक्ति है तो आप पर ज्यादा कर लगेगा, थोड़ी शक्ति तो थोड़ा कर लगेगा। इस वास्ते जैसी अवस्था है जाहि बिदे राखे राम ताहि बिदे रहिए, इसका अर्थ ये नहीं आलसी बनना नहीं है, परमादी बनना नहीं है, काम करना तत्परता से। आप लोगों से प्रार्थना है कि जहाँ रहो वहाँ सबका सब समय भगवान में और संसार के काम में लगाओ, आलस में प्रमाद में ताश तोपर खेल सिनेमा आदि एक हाटी क्रिकेट आदि खेलने में क्लबों में निकमे समय बर्बाद न करें। आप समय बहुत बड़ा भारी कीमती है, भगवान के भजन में लगावे अथवा दीन दुखियों की सेवा में लगावे अथवा घर के धंधा घर सब काम शुद्ध करें इसमें लगावे। निकमा निरर्थक समय न बर्बाद करें, समय रूपी बड़ा भारी धन है वो भगवान से मिला है। धन तो आता है जाता है, यार समय जाता ही जाता है, मिलता नहीं है। आपके हमारे संग में आई हुई बात है कि हम जी रहे हैं, सज्जनों भाइयों बहनों हम जी नहीं रहे मर रहे हैं। आप अगर बैठे मैं आकर यहाँ बैठा उस समय जितना समय था अब समय है यहाँ, मानो समय बीतता है हम जी नहीं रहे हैं। जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, अब बाकी कितना है पता नहीं है। जन्मे थे तब तक 80 वर्षों का था, अगर 40 वर्षों का हो गया तो 80 वर्ष बाकी रहा है। जो जो जी रहा है त्यों त्यों मर रहा है, मौत नजीक आ रही है, बहुत हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते राजी होते हैं। तो सज्जनों उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, भला काम करो, सेवा करो, भगवान को याद करो, न्याय युक्त चलो तो आपके मन में संतोष होगा, दूसरों को भी बड़ा संतोष होगा, उपकार होगा, भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। इस वास्ते अपने अपने विचार से आप ठीक लोक और परलोक सुधरे ऐसे काम करो। इसके लिए सत्संग सत्शास्त्र सद्विचार ये तीन बड़े काम की चीजें हैं। सत्शास्त्र पढ़ो, सद्विचार करो, अच्छे पुरुषों का संग करो, उसे लाभ होता है। ये पक्की बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा साहित्य पढ़ो तो इसे लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सीम जीवन अपना जितना बाकी बचा है अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, बड़ी उत्साह रखो मन में। ये 5-7 गुण होते हैं तो उसको पाता है उत्साह संपन्न मधी सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णु सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौर्य सिद्धि स्वयं याति निवासी हेतु। उत्साह रख लो मन में, उत्साह हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत हार देता है वो काम नहीं कर सकता। तारे बेन खरू विघ्न भरे नीचे नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं तो विघ्न हो जाएगा, हमारे से होगा नहीं, ये तो काम होने आरम्भ भी नहीं करते। ऊंचे दर्जे हो मध्य दर्जे नीचे दर्जे आरम्भ नहीं करते, मध्य दर्जे होते आरम्भ कर देते हैं विघ्न आते छोड़ जाते हैं। उत्तम पुरुष वे है जो उत्तम श्रेष्ठ काम है उत्तम है लोग परलोक हित करने वाले प्रारंभ जो उत्तम नजर न प्रजाति वे त्याग नहीं करते विघ्न ही पुनः पुनः प्रति हन्यवाद बार बार विघ्नों की चोट लगती रहे तो भी अपना काम ठीक करते तो अंत में विजय होती है। युधिष्ठिर महाराज ने कितनी कितनी कष्ट सहे परंतु अंत में विजय होगी। वही नहीं आज भी आप लोगों के हृदय में युधिष्ठिर राज्य करता है, धुर्योधन की क्या इज्जत थे। तो इस वास्ते अच्छे मार्ग में चलने में उत्साह रख करके चलते रहो, कष्ट आ तो उसको तपस्या मानो, अच्छा काम करते हो जो कष्ट आता है वो तपस्या ऊंचे दर्जे की है, जान करके शीत काम सहना भूख सहना ये भी तपस्या है। मन से बढ़िया वो है परिस्थिति आ जाए उसमें प्रसिद्ध रहो, वो भगवान की भेजी हुई तपस्या होती है। इस वास्ते धैर्यपूर्ण चलते रहो काम करते रहो। मनुष्य शरीर है ये बहुत कीमती है, 84 लाख दूनी में इसकी बड़ी भारी कीमत है, भगवान की भी यह है। ये बात एक मार्मिक बतावे, दूसरे शरीरों को भगवान ने बनाया है मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को बनाया है अपने लिए खुद भगवान के लिए। एकाकी नरमत है, एक का मन नहीं लगा भगवान का तो मनुष्य बनाए मेरे साथ खेले, मैं तुम्हारा अपना, मैं मेरे तुम, मैं तुम मेरे, ऐसे प्रेम करने के लिए भगवान ने मनुष्य भी बनाया। खिलौना खेलते हैं वो खेलने के लिए खिलौना होते हैं, वो कुछ जन्म तो गई ऐसे संसार के काम तो खिलौना है, थोड़ा दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। पर भगवान का संबंध सदा से था और सदा ही रहेगा, और संसार का संबंध पहले था ही नहीं। संयम ध्यान देर सुन एक ही बात खास, संसार का वियोग मुख्य है और परमात्मा का योग मुख्य है। मानो इसका वियोग मुख्य है, पहले आप हम नहीं जानते थे फिर नहीं जानेगा तो नहीं रहेंगे, वियोग ही मुख्य होगा। अरे परमात्मा संयोग अवर भी है, भगवान हमारे हैं आप भगवान के हैं, इधर दृष्टि नहीं है। दृष्टि हो तो भगवान सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में भगवान है, और वो हमारे हैं। और विश्वास से बड़ा भारी काम होता है, विचित्र विचित्र काम होता है। बड़ी बड़ी भयंकर परिस्थिति में आदमी प्रसन्न रहता है और ठीक निकल जाता है। इस वास्ते भगवान पर विश्वास रखते हुए न्याय युक्त धर्म युक्त काम करो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबकी सेवा कैसे बन जाए, ये भाव रखते रहो। कष्ट उसमें भी आवेगा, उसमें भी आएगा, स्वार्थी आदमी को भी आवेगा, परमात्मा को भी आवेगा। परिस्थिति आती है सभी, अलिंगम दिन आती है वो दिन रात बरोबर ही आएंगे। धर्मात्मा लगे दिन दिन होगा, रात रात ही होगी। पापात्मा लगे दिन दिन ही होगा, रात रात ही होगी। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता सब में आती है। कोई धर्मात्मा को कष्ट आता ही हो ऐसा नियम नहीं है, पापात्मा को कष्ट आता ही नहीं ये भी नियम नहीं है, ये आता रहता है। तो धैर्य रखते हुए अपना काम ठीक तरह से करो तो अंत में अपना काम ठीक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। करके आप देख लें, आप भी विचार करो, सत्संग में सद विचार में सत्संग में अच्छी बातें मिलती है, उसे कितना धैर्य संतोष होता है दिल में, अच्छा रहता है। वो धन से नहीं होता, मनुष्यों की दृष्टि हुई है वे धन हो तो सुखी हो जाएंगे, धन नहीं, सद शिक्षा होगी, सद विचार होंगे और सद आचरण होंगे तो हम सुखी होंगे, प्रसन्न रहेंगे। बाहर से सब सीधे होते हुए भी भीतर में दुख होता है पाप होने से, और पुण्य होता है भीतर में बड़ी शांति रहती, बड़ा आनंद रहता है। कम पाप किया ही नहीं, दोष किया नहीं, किस बात की बात दुख। इस वास्ते अपना जीवन निर्मल बनावे, इसमें आप स्वतंत्र हैं। धनी हो जाओ इसमें आप स्वतंत्र नहीं है, पर धर्मात्मा हो जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ, दुनिया की सेवा करो, इसमें स्वतंत्र है आपकी शक्ति के अनुसार ही। धनी आदमी ज्यादा धर्म कर सकता है, परंतु गरीब आदमी करता है इतना धन नहीं कर सकता। गरीब आदमी 5-10 रुपया पास में है, गायों का प्रति एक रुपया खर्च कर देगा, दस रुपया वाला एक खर्च कर देगा, तो सौ रुपया वाला दस कर देगा खर्च, सौ रुपये वाला दस थोड़े कर देगा इतना, हजार वाला तो हो तो वो एक दस हजार हो तो एक हजार खर्च कर देगा, दस लाख हो तो एक लाख दे देगा, दस में एक दाने पर भी तंगी आएगी, दस लाख वाले एक लाख तो क्या कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। परंतु गरीब जितना सभा कर दान पुण्य कर सकता है, साधारण आदमी जितना कर सकता है, धनी आदमी नहीं कर सकता। इस वास्ते ये धर्मार्थम जैसे वित्त है, जो इच्छा रखता है धन के लिए, धर्म के लिए धन चाहिए, वरन तसे निर्गता। शास्त्र कहता है इसमें क्यों धन की इच्छा करो, पक्षादि पंकज दूरादर्शन वरम, हमारे घर में कल चलती है पानी की, इस वास्ते कादा लगा ले, ढो लेंगे, तो फिर ढो लेंगे तो लगाते ही क्यों कादा, झूठ कर बेईमानी करके धन कमाए दान पुण्य करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। दान पुण्य करने से वो फल नहीं होगा जो अपना न्याय जो धन कमाने में फल होगा, वो अवध होगा। कादा छटांग पर लगाया जाए तो क्या छटांग पर पानी ठीक हो जाएगा, शेर दो शेर रहने पर भी ऊपर से भीतर मैल और बैठ जाएगा। इस वास्ते पाप नहीं करना, पुण्य कम हो तो कोई वजह नहीं, भगवान को याद रखो, जितना हो सके उतना करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कवट मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो, दूसरों कष्ट मत दो, दूसरों कष्ट दिखता है बने इसका मतलब है आपको कई गुना होकर कष्ट मिलेगा पीछे। इस वास्ते अपना न्याय युक्त काम काम ठीक से करो, उत्साह पूर्वक हो, मन उत्साह रखो, उत्साह संपन्न अधिक सूत्र क्रिया विधि विधि स्वयं याति, सिद्धि स्वयं याति निवास है, तो आपके पास सिद्धि आप साफ आ गई। उत्साह हो, दीर्घ सूत्र नहीं, थोड़े समय में काम करने में अधिक समय खर्च न करे, उत्साह पूर्वक काम करे, हरेक काम करे विधि को जाने, शूरवीर रखे मन में, कायरता न लावे, और कृतज्ञ रहे, जिसे सुख पाया है कुछ पाया तो उसकी सेवा करे, और सबके साथ प्रेम सबके साथ एक रखे। देखो सिद्धांत से हम एक सब भाई बहन है, जीव की दृष्टि से भी परमात्मा के अंश एक है, और ये शरीरों की दृष्टि से पांच भौतिक क्षेत्र जल पावक सब एक है, और परमात्मा हमारे सब एक है, प्रकृति हमारी एक है। तो इस तरह से सबके साथ हमारी एकता क्या, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरा का हित, हमेशा आप करते रहो, प्रेम करो, तो दुखियों को देख कर हृदय में दुख होना चाहिए, सुखियों देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। संतों के लक्षण बताया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे को सुखी देख संत राजी होते हैं, और दूसरे को दुखी देखकर कष्ट में दुख हो जाता है उनको, तो उनका अपना सुख दुख भोगना नहीं पड़ता, अपना दुख नहीं पड़ता, तो दूसरों को सुख पहुंचाने में अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद अधिकार से उपकार कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में बुद्धि लगी रहे तो हमारा हित होगा अवश्य में। अरे स्वार्थ करो भाई, हित नहीं होगा। स्वार्थी आदमी को माँ बाप ही अच्छे नहीं लगते, अरे माँ बाप को स्वार्थी अच्छा नहीं लगता, अरे अच्छा उद्देश्य करने वाला अच्छा लगता। तो आप अच्छा स्वभाव बनाओ निर्मल। दो बात खास है, भगवान को याद रखना, दूसरों के तन मन से सेवा करना, उपकार करना, हित करना, किसी का दुख दूर हो जाए अच्छी बात है। ऐसे कई इतिहास आए आज के जमाने में है, पहले जमाने में हुए, जिन्होंने दूसरी सेवा करी उनकी उन्नति हुई है, और भगवान के भगत करने से बड़ा भारी लाभ हुआ है, उनके द्वारा ही दूसरों का कितना हित हुआ है। संत महात्मा हुए उनके द्वारा कितना हित होता है दुनिया का। स्वार्थ बुद्धि से अपना नाश होता है, अपने उन्नति दिखती है, भय आता है, परंतु त्याग करके दूसरा हित करे भजन करे तो उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। आप पुस्तकें देखो, गीता जी को देखो, और जितनी पुस्तकें अच्छी अच्छी गीता परिषद बड़ी सस्ती पुस्तकें मिलती है उनको पढ़ करके आप देखो तो बड़ी शांति मिलती है, उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं है। अच्छे विचार सुनने से करने से चर्चा करने शांति मिलती है। निष्काम भाव की चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, शांति मिलेगी, और स्वार्थ राग द्वेष करो तो अशांति मिलेगी, प्रत्यक्ष बात है। अब इसमें आपको बात पूछना हो तो पूछो, जैसे कल कहा वैसे मेरे तो कहना का स्वभाव है, बोलता जाऊंगा। और आपके मन में कोई शंका रहे, संदेह रहे तो पूछो, पूछो वही बात जो आपके जीवन में उलझन हो, उलझन की बात पूछो। अगर शास्त्रों की बात पूछ ली, किसी की बात पूछ ली, तुझे मत कुछ नहीं, मैं बता दूंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं बताऊ फेल कर दोगे, फायदा नहीं निकलेगा। फायदा जब ही निकलेगा आपकी कोई उलझन रहे और मेरे कहने से उठ जाए। हाँ बोलो। अरे क्या क्या क्या चाहिए, पर कोई अपना हित न करवाना चाहे तो क्या करे? भगवान नहीं करना चाहते हैं, ये बड़ी अटपटी बात है। क्यों नहीं चाहे अपना? अभी इधर कोई अहित चाहता है अपना? वो आप ठीक आचरण नहीं करते ऐसा, उनके कहना तो करते नहीं, पगवा पड़ते हैं तो बस बस पगवा। उसमें कारण क्या है कि आप पगवा तो पढ़ना चाहते हैं, हर काम करना नहीं चाहते, तो कहेगा मेरे पगवा मत पढ़ो। हित करना चाह रहे, हित नहीं करा वो कैसा होगा? मतलब आपका भाव सेवक होना चाहिए, उनको आप सेवा करने कष्ट होता है तो वो कष्ट मत दो, क्योंकि वो सेवा नहीं है, उसको कष्ट देना सेवा थोड़ा ही है। उनके मन के अनुकूल आप आचरण करो। वो क्या मन नमस्कार मत करो, अच्छा मत करो, क्या हम सेवा नहीं लेते? अच्छी बात है, मन से भला चाहो उनका। कर्ण निरपेक्षता तो ये है, स्वयं स्वयं भगवान के हो जाओ। स्वयं मैं भगवान का हूँ, जिस तरह से विवाह होने से आप विवाह को भूलते नहीं हो, अब भगवान को याद रखते हैं भूल जाते हो। कारण क्या? भगवान को रहते ऊपर से और ब्याह करते खुद स्वयं, तो स्वयं पर जब भूलेगा नहीं, स्वयं तो रहेगा ही, अगर ऊपर से याद की जात याद नहीं रहती तो स्वयं भगवान में लग जाओ, भूल नहीं होगी। विवाह हो जाओ भूल जाते हो गया, ये कैसे थे कब हुआ पता नहीं, अचानक विवाह हो गया, हाँ हो गया, संदेह रहता ही नहीं, क्योंकि स्वयं ने स्वीकृति कर ली। तो स्वयं की स्वीकृति याद रहती है, एक ऊपर से बात याद नहीं रहती है। ये थोड़ी गहरी बात है, गहरी। अपने को मान लेते हो ना, अपने साथ स्वयं के साथ में वो रहता है। आप किसी गुरु मान लिया और मान लिया तो हो गया, आप एक स्त्री को मान लिया मेरी स्त्री है, स्त्री मान लिया मेरे पति है, ये मान्यता भीतर से स्वीकृति, वो अंत नहीं हुआ। ऐसे स्वीकृति अगर भगवान ही कह लो, मैं भगवान का हूँ, फिर भूलेगा नहीं, पर ऊपर से याद करते हो तो थोपी हुई याद रहती नहीं। अपनी नियत ठीक करके हमारे तो कल्याण करना है। अब भगवान कैसे हैं, सुखी होंगे दुखी होंगे परवाह नहीं, सुख के लिए भजन करता है, वो भजन भगवान का नहीं होता है, वो सुख का भजन होता है। आराम के लिए सुख के लिए भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान का भजन नहीं है, वो सुख का भजन है। जैसे मंदिर है, हम पूजा करते हैं, आज भाई बहुत लोग आएंगे तो ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा करो, तो ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं है, वो जनता का श्रृंगार है। ठाकुर जी सदाई सब अच्छा करे, फिर कोई आवे चाहे ना आवे, कोई देखे चाहे ना देखे। जैसे नियत अपनी खरी बनाओ, आज नियत भीतर ही बिगाड़ लेते हैं, ऊपर से क्रिया क्रिया अच्छी करते हैं, उससे अच्छा पड़ा नहीं होता। भीतर का भाव पड़ने पर अच्छा होगा ही, नियम है। अनुभव क्या है हमारे जीवन का? अनुभव ये है, हमारे जीवन का अनुभव ये है कि भगवान की तरफ चलने से सुख होता है, इसे विमोह से दुख होता है। पढ़े लिखोगे तो कई शंकाएं होती है, सीधा में शंका नहीं होती, वो सीधा पढ़े जल्दी भक्त भगवान की प्राप्ति होती है। पढ़ाई भक्ति में कारण नहीं है, पढ़ाई लोगों में योग्यता कारण है, भगवान की यहाँ तो हृदय की बात है। हृदय सच्चा हो बस भगवान को जाएगा, पढ़ा लिखा बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख, बड़ा भक्त हो गया। अच्छा पढ़े लिखे में भजन होना कमती है, इस तरह से धनी आदमी को उद्धार में कमती है। एक धनी ज्यादा है, एक विद्वान ज्यादा है, दोनों का एक अत्यंत रोगी है, अत्यंत दरिद्री है, इनका जल्दी कल्याण नहीं होता। ज्यादा लक्ष्मीवान है ना। महाराष्ट्र में एक पंडित थे नामी, तो उनको प्रेत ने कही ये क्या है, वो ऐसी कथा आती, वो प्रेत होगा मर करके, जितना धन अधिक अभिमान अधिक होगा, बोझ अधिक उठाया तो दुख पाएगा, ऐसे ही मैं विद्वान हूँ तो सुखी नहीं होगा, अभिमान खराब करने वाला है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान सिर्फ शोकदायक है। तो धन का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, ये बहन का आश्रमवादी मानो मैं साधु हूँ तुम वृत्ति हो क्या जाने, ये अभिमान पतन करने वाला है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान नहीं हो तो साधारण आदमी अभिमान नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं तो अभिमान नहीं होता, साधारण जल का है कोई ब्राह्मण नहीं तो अभिमान नहीं होता, साधु नहीं तो अभिमान नहीं होता। ये जितने बड़े होते हैं ये बड़ा तले जाता है तेल में, वो बड़ा नहीं है नहीं वो मौज होती है, दूर भाव होती है उछलती हुई कतरी जाती है। अभिमान है बड़ा पन, ये पतन करने वाला है। सीधा पन सरल स्वभाव अरे बने कुटिला ही यथा लाभ संतोष सदा ही सरल स्वभाव बने। दूसरों को सुख दे, हाँ जी। लेकिन हम सत्संग में आते हैं तो दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं, वो तो उनके सुख के लिए हम सत्संग में ना आवे ना, ये दुख होता है ऐसी बात है नहीं। ऐसा क्यों होता है कि आप उनकी सेवा तो करते नहीं, सत्संग के बहाने समय निकालते हैं तब ये दशा होती है। सच्चे हृदय सत्संग की दशा नहीं होती। अब मैं तो पढ़ता था, मेरे को याद है कोई काम बताते तो बड़ा खुशी होते, बड़े राजी, वो पढ़ने से आफत छूटी वो काम नहीं है। पढ़ता था नहीं महाराज, उस समय की बात है, महाराज कहते थे काम करो वहां जाओ तो बड़े राजी होते काम करने में, आफत क्या गई ये पढ़ना छूट जाए इतनी देर तो बड़ा अच्छा है। तो ये कोई नियत अच्छी थोड़ी है, इस वास्ते घर वाले ऐसे नहीं कहते। घर वालों की सेवा करो सत्संग ठीक है, सेवा तो करो नहीं सत्संग करो तो बुरा लगता है, तो सत्संग बुरा नहीं लगता, सेवा नहीं करती ये बुरा लगता है। कूड़ा भजन करे बैठ करके काम करते ही नहीं तो बुरा ही। आप क्या करोगे चित्त का, चित्त का मन का बुद्धि का अहंकार का, ये पढ़ाई काम की नहीं है, एक दो तरह है। सीख लो आप खुद भगवान में लगो, हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो। अर्थ के लिए गुरु की आवश्यकता है क्या, गुरु की आवश्यकता तो गुरु तो सदा ही है, गुरु तो बहुत सस्ता है, चेला भी मिलता है। गुरु जी को पता ही नहीं चला कौन है, ये गुरु की ज्यादा प्रचार वे करते हैं जिन्हें गुरु बढ़ने की शौक है, उसे कल्याण नहीं होता, एक टोली बढ़ा लेगा अपनी बाधा लगती है। गुरु बढ़ाने से भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, वो गुरु का भरोसा करता है भगवान का भजन करता नहीं तो बाधा लगती है। गुरु वही है जो भगवान में लगा दे, तो भगवान की शरण होना बढ़िया है गुरु की अपेक्षा। ये गुरु ये जो भगवान में लगाते वो गुरु आपको निहाल करने वाले हैं, अपने में लगाने वाला निहाल नहीं करेगा, स्वार्थ क्या निहाल करेगा। स्त्री पुत्र भाई बहन सबसे आसक्ति कैसे दूर हो, आसक्ति सेवा करने से सेवा न लेने से, दो बात याद रखो, बड़ी मार्मिक बात है। सेवा लेने से आसक्ति होती है, सेवा करने से आसक्ति नहीं होती। प्याऊ पर आदमी बैठा है आप जो ठंडा जल पी लेता है आसक्ति होती है क्या, केवल सेवा करने के लिए कुटुंब में रहे हो, सुख लेने के लिए तो आसक्ति होती है, सेवा करने के लिए लाओ। जैसे कहीं पीड़ा महोत्सव हुआ और सेवा समिति में आप जाते हो, दिन भर रहते हो सेवा करते हो, भूख प्यास परवाह नहीं, लोगों को ठीक व्यवस्था करते हो, मेरा पर नहीं तो आसक्ति होती है नहीं। ये मेरा पण शुक्रिया आशा, ये दो चीज पतन करने वाली है, कुटुंब भी पतन करने वाला नहीं है। मेरे को सुख दे बस मेरी बात माने ये भीतर रहता है वो मानने वाला होता है, सेवा तो मुक्ति करने वाली होती है। कुटुंब आशक्ति तो लेने की इच्छा से होती है, लेने की इच्छा नहीं कुटुंब क्या करे। एक बात कहते हुए क्षमा करना, आपके कुटुंब 5-7 होगा, हमारे कुटुंब कितने हैं, हमारी ये कुटुंब सभी परंतु सुखी न सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद रहे, ये भावना आप रखो मन में शांति मिलेगी। एक आदमी पूछता है रास्ता और शांति, हाँ जी हाँ जी ऐसे कर ऐसे जाना ऐसे, अगर ऐसे होगा ऐसे उस मोड़ पर ऐसे होगा ऐसे होगा, आपके हृदय में शांति मिलेगी। अब गाड़ी में बैठ बैठ देखा है अरे सेठ को चल, अब चलचल में कहते हुए तो इंदौर है, कहते तो घर क्या शोध होता ही है, तो ऐसे दूसरे को शांति कैसे मिले, आपको शांति मिलेगी क्या, दूसरा तिरस्कार करो आपको शांति नहीं मिलेगी, ये अटकल है आप करके देखो। हरि का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, केवल भाव आपका रहे शांति मिलेगी। ऐसे स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, कैसे पैसा ले लो, अशांति मिलेगी। आपके सत्संग में यहाँ पर कोई आदमी आ जाए, कहते आदमी के इकट्ठे होते हैं, थोड़ा रुपया मिल जाए तो अच्छी बात है, वो सत्संग सुनेगा? धनी कौन है, दाता कौन है, मारे कैसा मिलेगा, ये चंद घर बैठा सत्संग का लाभ होगा। स्वार्थ और अभिमान ये महाराज बाधा करने वाले हैं। आसक्ति मिट जाएगी, सेवा करने से आसक्ति मिटती है। देखो एक 25 वर्ष का जवान मर जाता है तो दुख कितना ज्यादा होता है ना, ब्याया हुआ 25 वर्ष का जवान बेटा मरने से दुख होता है कि नहीं? पर वही 25 वर्ष का 18-20 वर्ष अवस्था में बीमार हो गया और वैद्यों ने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अरे 25 वर्ष का मरता है, दुख होता होगा? 5-7 वर्ष सेवा ही सेवा करिए मर गया तो क्या? सुख की इच्छा, सुख का भोग, सुख की आशा, तीन। सुख का भोग, सुख की इच्छा और सुख की आशा भी मिलने वाला है, अन्यथा दुख होता है। अपने सुख की आशा नहीं, दूसरों को सुख कैसे हो? सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। देखो आनंद ही आनंद रहेगा, सब सुखी हो जाए, सब आदमी। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हृदय में आप दूसरों को हित जाओ, आपको शांति रहेगी, कठिनता में शांति रहेगी। जीवन बदलो, अभिमान और स्वार्थ ये बाधा देने वाले हैं। आसक्ति इसी से रहती है, दूसरों हित करने से आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति मिटती है। सेवा करने से आसक्ति मिटती है। बेचना का समय कौन सा है? सुबह जीते उठते ही, उठते ही परमात्मा चिंतन करो और सोते ही भगवान को याद करके दो समय सुधारो, सब समय सुधर जाएगा। सुबह भगवान को याद करना अच्छा रहता है, क्योंकि शाम तो फिर थकावट होती है, उठते ही बुद्धि शरीर सब स्वस्थ होते हैं और भगवान में मन लगता है। भीतर में नींद थी, कुछ विचार था नहीं, तो सुबह का समय बहुत अच्छा, उठते ही भगवान में लग जाओ। काम के आदि में अंत में भगवान को जरूर याद करो तो काम बड़ा शुद्ध होगा। अरे भगवान की याद न करने से काम में कठिनता होती है, अरे भगवान का याद कर काम आरंभ करो, सब ठीक होगा। हरे काम करे तो भगवान को याद कर ही करो, चले तो राम राम नारायण नारायण नारायण, और बड़ा काम बड़ा बढ़िया होगा। आपने स्वार्थ और अभिमान दो बात बताई। हाँ जी, तो अभिमान कैसे दूर हो? अभिमान दूर है बड़ों के संग करने से। अपने से बड़ों के पास रहे तो अभिमान नहीं होता है, छोटों को देख रोता है, ये कमजोर है, मैं भगवान हूँ, ये मूर्ख है, मैं विद्वान हूँ, ये गृहस्थी है, मैं साधु हूँ, ये अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है। अपने में विशेषता, किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता है। दर्शनों की बात है, सत्संग हो रहा था तो मैंने कहा एक 5 वर्ष का लड़का आया, मेरे से ज्यादा जानता है लड़का, आपसे ज्यादा? हाँ, मेरे से ज्यादा जानता है। मेरे को पूछे किसी माँ कौन सी है, मैं नहीं बता सकता, ये बता देगा। तो किसी के विषय में कोई जानकारी, किसी विषय में कोई जानकारी है तो अंतिम टोटल में तो बरोबर ही हुए, सब जानकार कैसे बताइए? किसी विषय में कोई जानकार है, आप जितने हो इसमें एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे से कम जानता होगा। किसी विषय में आप जानते हैं, किसी विषय में जानता हूं, तो टोटल में बरोबर ही हुए ना। अभिमान तो मूर्खता से होता है। या बड़े अच्छे विद्वान है ऐसा मस रही है, अच्छा जूती गांठ दे, जूती गांठ नहीं आती तो नहीं आती बराज। अरे पंडित हो तुम्हें आता नहीं, क्या जूती गांठ देगा? अज्ञानम पुरुतस्ते सब भांति कक्षा सुचित, किसी कक्षा में तो अज्ञान गांठ रहेगा, ये मैं नहीं जानता, कहना ही पड़ेगा। तो किसी विषय में कोई जानता है, किसी विषय में कोई जानता है, तो अंत में तो बरोबर ही हुए। किसी विषय में आप जानते हो, किसी विषय में मैं जानता हूं, तो किसी भी अपने अपने विषय जानते हैं, सब अपने बरोबर ही है। आप छोटे से छोटे जानते हो, वो किसी विषय में जानकार अधिक है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी विषय में कोई अधिक है, किसी में कोई अधिक है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 8 जुलाई 1997 सायं लगभग 7 बजे दिल्ली में हुआ। राम।